أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة العنكبوت مكي سورة ترتیب در سورتونو کې 29 یو کم دیرشم او ترتیب د نزول کې 85 پنځاتیم پس د سورې روم نا نازل شوی دی. مخکې سورې سره دربت گن وجوہات تی اول آجا مخی صورت کے آیت 85 کیوے لیو ان اللذی فرضا لیک القرآن آزاد جی فرض کرے رے پتابان قرآن پدی صورت کے آیت 51 یو 55 کیوئی اولم یکفهم انا انزل علیک الکتاب یتلا علیہم. آیا کافی نے دے دی دے پارا چیمگا پا دیبانی قرآن نا لکل دے. مکی صورت کی پنزات احمیات کے ہوئے ان الذي فرض عليك القران يقينا ذات فرض کړي بتا باندې قران. دي سورت کې آیت 51 کې وایي اولم يكهم ان انزل عليك الكتاب قران دل کافي نه دي. دویم اوجا مکی سورت کې آیت 87 کې ویلو ولا صدنك عن آيات الله. مکی صورت کے آیت 87 کی ویلیو ولا صدنك عن آيات الله دالا دا آیتن رتاوان رئی. نبری صورت کے عنکبوت کی آیت 23 کی ویلی درستم کے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائی اولائک یئسوا من رحمتی. دی سورت کے درستم آیات کی ہوئی کہ سوک دا اللہ پایتن کفر کئی نامید جید رحمت دا اللہ نا دیلن عذاب دردناک دے. درہم آجا موقع صورت کی وہ میں یاد کیوئے لیو وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي مام جنکے گا آمخفکے گا. موسیٰ علیہ السلام مورتے ہوئے لیو لَا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي وہ میں یاد کے بدی صورت کے دریدے سمیات کے بیان دا فرشتو دے لوت علیہ السلام توی لا تخف ولا تحزن آیت نمبر 33 دریدے سم کے وقالو لا تخف ولا تحزن فرشتی لوت علیہ السلام توی مغا بکے گا آمغا جنکے گا سلورم آجا مخی سور قصص کے آیت نمبر 57 پائے کی ذکر کرو کہ حرم شریف ہو نارا امن زیدے مکی صورت کے آیت 57 کے ویلیو چی حرم شریف دارا امن زیدے اولم نمکل لهم حرمن آمنن حرم شریف ہو دارا امن زیدے نبدی صورت کے آج ستا سڑ کے ہوئی عالم یرو انا جالنا حرمن آمنن آیا نینی دئی گردلے لمگا حرم دا امن دے مکی صورت کے موئے حرم شریف دا امن دے دے آدی صورت کے موئی حرم شریف دا امن زیده دیو جنا متصل رارو پینزم آجا مخی صورت کی پین لسم آیات کی دا موسیٰ علیہ السلام آسوک دیکھ رکڑے ہو پین لسم آیات کی جی فوقزہو موسیٰ فقزو آلے موسیٰ علیہ السلام کبتی تسوک ورکڑے ہو ناوبانی دا مرد فیصلہ اللہ کا دا پکیر ہوں گا پین لسم آیات کی ہوئی جی کبتی تا موسیٰ علیہ السلام سوک ورکڑے ہو نداغن نیٹا پورا وفقزو آلے نبدی صورت کے آت 38 آتر ارشم کے در نور و ناکار خلق و عمل تا در شیطان عمل ہوئی وزین لهم شیطان و عمالهم وصد دو من سبیلی دی صورت کے در نور و خلق و عمل تا عمل لشیطان وی دیو جنا متصل رارو سپگم آجا مکی صورت کی آخر کی ویلیو وَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَىٰ نَاخَر مکی صورت کی آخر کی ویلیو وَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَىٰ نَاخَر نبدی صورت کے نبدی صورت کے ہوئی جکلہ مسئلہ بیانے دا مسئلہ بیانے دا توحید ہو نو امتحانات بدربان رازی نبدی صورت کے ہوئی جی مسئلہ بیانے نو امتحانات بدربان رازی دیو جنا متصل رالو نورم گن وجوہات تی در ربطو امتیازات تصورتو دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 45 ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر دانگی دا صورت ممتاز دے آیت 69 يَوْكَمْ أَيَهِمْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 48 وَلَا تَخُدُّهُ بِيَمِينِكَ دانگی دا صورت ممتاز دے پنہو سبحات شیطان نه هو وسوسه شیطان ذکر کوي اخر د صورت کې دانګه را صورت ممتاز ده پسلور بشارتون باندې سلور بشارتون اور کوي و میات کې نه میات کې اتپان دوست میات کې او یو کم او یای میات کې دانګه را صورت ممتاز پایت 40 وکلن اخذنا دانګه دا صورت ممتاز پایت نمبر 30 رب انصرنی او دا صورت ممتاز په سوال لسمات واقع په مسله توحید باندې واقعا بیانې د نوح علی السلام ان نیم سو کال مسله بیان کړو دانګه دا صورت ممتاز پایت 41 وإن أهن البيوت لبيت العنكبوت او دا سورت ممتاز آیت 24 وانجا الله من النار او دا سورت ممتاز په امتحانات د مؤمنانو باندې سورت کې خلاصه د سورتو سورت کې درې امتحانات ذکر کړي اول مہادری ورکے انسان تا بیا درے امتحانات ذکر کئی چی امتحانات بدربان رازی یا امتحان دا نفس را شپاگم آیات کی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه درہم امتحان دا مور اپلار آتم آیات کی ووصينا الانسان بوالديه حسنا دریم امتحان نو علماء سود طرفنا ناکار مليانو طرفنا دولت سمات کی وقت امتحان دیبان واقع نوح علیہ السلام بیانی سوال سمات کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا كَجُنْدِي نَانِم سَوَ كَالَ مَسَلَهُ وَبَيَانِي كيفيت امتحان فائي واقع دا إبراهيم علیہ السلام بياني شبارة سمياتنا صليح سميات پوری اور تبا دانگلوی اور کی بریئے تھے لوط علیہ السلام قوم جہاد مع نفس نو کرے جہاد سرے نفس سرے مجاہدہ نو کرے نتباشیو آخر دے صورت کی بیانہ سبحات دے شیطان ذکر کئی نائے تفصیل و بیان پل جیوانی و سرے انشاءاللہ کہو ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذی حروف پمانا بانی اللہ پاک عالم نے امتحانات تکلیفونا مصیبتونا راضی وجن کنوی علیہ السلام فرمائی در طولنا زیاد امتحانات اور تکلیفونا مصیبتونا فا انبیاء علیہ السلام بانی راغلیو اداغین ارسطو جسوم را یو سرے اللہ تنیزیوی نپا آغبانی آغم را امتحانات رازی سوم را چی اللہ تنیزیوی آغم را امتحانات پر رازی سوم را چی امتحانات سرے ڈیر پاس کی آغم را درجو چتی آچی سوم را امتحانات نپاس کئی لک پاسی نو درجے کمی او چه امتحان الور کئینا نو درجه نوی سمرا چه امتحان آر دیری آمرا درجه اوچتی دنیا کم سمرا امتحان آر سڑے دیر پاس کی ایری ڈگرائی والی ڈاکٹر سی انجینئر سی افسر سی نماشرہ کی قدر زیادتی دانگی دا اللہ فنی زو سمرہ درجو چتائی عام را امتحانات زیاد رازی اول دا صورت کے تسلی ور کئی نبی علیہ السلام تا الف لام میم دری عرفو پمانا بانی اللہ پاک عالم نے آسے باننا آسو آیا گمان کئی خلقا ایت رکو چی پریما خود ریشی دئی ان پلی خبرمانی اقولو چوائی دئی آمنا ایمان دوڑے منگا وهم لا یفتنون دیبان با امتحان رانشی شیخ القرآن مولانا مطیب سے با اکثر وید جز اللہ استدائل من کل خیر عرفت بها عدوی من صدیق اللہ دی مصیبتنو کی دیر خیر واچائی ما پی بانی دوست و دشمنو پیجندو جز اللہ استدائل من کل خیر عرفت بها عدوی من صدیق اللہ دی مصیبتنو کی دیر خیر واچائی ما پی دوست و دشمنو پیجندو تکلیف سی در باندرا سی بیا دا خپل او پردی دا دوست او دا دشمن پتا بیا تکلیف کی لگی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِذَا عَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَبْتُونَ اللہ چکلا پیو قوم بانی امتحان ناولی نمازان سنبوزی چیز امتحان کی نعمہ کمزوری سے اللہ امتحان کی میں پاس کی حدیث شریف سے کلا چیلا دو گے تو پیو قوم بانی دا امتحان نبوزی مازان تا غیر مبتون چینی ما کمزوری سے پہ امتحان کے وهم لا یفتنون او پدی بانی با امتحان نانسی امتحان برازی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ امتحانات دنیا امتحان گارا دنیا امتحان گارا دو قسم خلق ہو دنیا کے عام معاشرے پر خیال کے دو قسم خلق کی غریبان و مالدارا سورہ فجر دیر سمن سپارہ کے وہی اللہ سمیات کے وہی مالدار مالداری امتحان دے سپارہ سمیات کے وہی غریبی امتحان دے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ فَسَأَتِ إِنْسَانِ اذا ما بتلاه ربه کلا چې امتحان اخلي دنا رب دلا دې امتحان یو شکل دار فاکرمه نمو کرم کی دلرا عزت ور کی دتا وانا ام او نعمتونو کی بدبان نه ويقول نو اید دا مالدار سره ربي اکرمانو رب زمان عزت من کو مال راو اللہ پہ انعامات احسانات کی ندیو رب اکرمانو رب زمان عزت من کو مال راو اللہ و ادادر امتحان اخلما دا عزت ترکم امتحان اخلم جیت سکے و اما ادام مبتلاو او ہر چکل امتحان اخلی ندناو ندد امتحان دو امسکل آدار فقدر آلے رزقہ نتان کی پتبانی رزق دلو ویقول ربی احانا وائد رب زمان عزت من رب زمان اسپکو مال رو اللہ نجلی شروع کی چیزا اللہ اسپکو مال ویقول ربی احانا وائد رب زمان اسپکو مال رو اللہ اسپکر منی دادا امتحان اقلم غریبی امتحان مالداری امتحان دا امتحان دے او غریب او مالدار یہ دوار اللہ بخلی وی نو غریب او بخلی شوی غریب داو پیزیسا وکال مخ کی دی جنت تر مالدار نا مالدار سر با حساب کی گی لکہ ایرپورٹ باندے سعودی نا دوبائی نا دو کا سرازی یو سر سامانی دیر او بل سر سنی نا سامان والا ایرپورٹ باندے ناس تی چیکنگ کی کسٹم تناخلی او جچا سر سامان نی سادر را پوگا کیو رازی دا سبا قیامت کی حساب کی گی مال دولت تسنگ گٹھلے ہو او سنگ دی بیا خرچ کرے ہو نو غریبی او مالداری دا دوار امتحان دے دے امتحانو نو مختلف شکلو نہیں سومرہ جی تکلیف راضی بسری باندے دادا اللہ احسانی صفا کہیے سو کے رس تکلیف رسائی پاغبانے اللہ نیک چالے جی تکلیف رسی گی نو آغا جسو کو لتکلیف رسائی پاغبانے اللہ وینزی دے صفا کہیے تکلیف رسون کے داغ مثال دے صابون دے اور جی چالے تکلیف رسولے کی گی آب بانے وینزی صفائی کی او گنداو په بیا پردان کیو بھئی گی سوکی تکلیف رسائی نو زلیل اور اسواشی بیا نو نیکانو خلق بانے تکلیفونا زیاد رازی زمونگا دا خیال چی دنیا کی چا بانے تکلیف نی او خو خوریس کی خو غرد سٹی وی توت بات پی بانے نلگی او دیکھ خوشحال خوشحالی نو بس دا خجن دے ننا دا خجن نرے خجن دارے چی پتا بانے امتحانات رازی دا اللہ احسان وی امتحان دا ولی دا سرے صفا کئی انبیاء علیہ السلام آم آسوم دی این گنان را شوی ایبان امتحانات راتلل لائی درجه با اللہ اوچتولی پا مومنان بانده امتحانات رازی لائی گناہون اللہ محب کئی او کافر مشرک بانده تکلیف رازی آغا اللہ زلیل کئی آسی بان ناسو آیا گمان کئی خلقاو آئیو ترکو چه پریبا خود رے سیدئی ان پدی خبر امان یقولو چوائی دئی آمنا ایمان دوڑے منگا وهم لا یفتنون پدی بے امتحاننا نشی ولقد فتن اللذین او پتا کی سر امتحان کرے منگا پاک سانمان نی من قبل امتح موکن دئینو چی بچا امتحان نرازی او صفا کی گنے لگنا نرازی مثال لا سرے لکہ او سرے جامع اغندی دے دوڑا دے کنیوین جی افتا کنیوین جی میاش کنیوین جی دو میاش دے کنیوین جی نو آرین سخا بوین جی بیا سخا ڈڑو جی تی جی دارنگی چی او سرے دے گناہ نا پاکی گی نا او دے اللہ وین جی نا صفا کئیے نا نا آرین سخا ڈڑو جی بیا خی جی سخا بوین جی بیا جی دے گناہونو تکلیف را وصل لکه څنګه چې په کمپیوټر کې اینټی وایرس یو سیستم وی او پروګرام وی چې هغه وایرس نه ختمي نارنګ په انسان کې الله اینټی وایرس یو سیستم جوړ کړی دی زبانه تکلیفونه راځي او سره سره هغه صفائی کیږي که صفائی نه کیږي بیا هغه سیستم خرابيږي بیا ولقنا فتن الذين نارنګ زمیدار فصل کری کپا فصل کی گوٹ نہ کئی داغے صفائی نہ کئی نا فصل بیاوادہ نہ کئی زمیدار تو ہم اوور زی پہ بڑی کی نائے کی بیا اگر زیادی واقعی پہ کرا کی گی آگے گوٹ کئی آتے نہ لرے کئی کہاتے نہ لرے نکنو اصل فصل چکم دے نا بیا خرابی پائے کی گوٹ کئی چاری کئی دائیو بخور کئی بیا دانگی انسان کدہ انسان صفی اللہ نہ کئی بیا دے خرابی گی دتا بیا نقصان نسی گی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ او بتا کسر امتحان کرمگا پاک سانو ماننی من قبل امتحان دینو فَلَعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَسْخَامَ خَاسَرْ گَنْدَي اللَّهَا کسان یعلما په معنا د یظهرا دا لا علم کې شتا چې زمغه علم کې راولي یعنی موږ ته سرګن کی ولا علم ان الله الذين وسخوا کا سرګن دی الله کار کوي الله کسان صدقوا كريستنين وليعلمن الكاذبين او خواقا سرگنزي الله دروجنا اواسب الذين آیا گمان کیا کسان یعملون سیعات یعمل کری دی بدا جرمنا کئی گناونا کئی ایس بیقونا دی با مخیشی زمنا دیب اتغتی زمنا حاصل مانا دیب بچی زمنا اللہ جو گناہ کئی مانا نصیبت کے دے سا آمایا کمون بدہا دیب سلکین من کان یرجو لقاء اللہ سوکی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ فائن اجل اللہ فائن بیشک نیدد اللہ لا آت قام خالت دنکی داؤ وهو السمیع العلیم او دا اللہ ریدن کے عالم دے اول ابتلاء اول امتحان جہاد مع النفس ومن جاہدا او چاچی کوشی سکو فإنما یجاہد لنفسه نیقینا فیدے دا کوشی سو دپارا دا قلدان ومن جاہدنا نفسه بصبری تفسیر مدارک ذکر کئی من جاہد نفسه بصبری على طاعت اللہ چاچی مجاہدو کا نصرا او دزان کلکو پیتات دا اللہ او من جاہدو او چاچی مجاہدو کا زان کلکو پدین دا اللہ پتوحید دا اللہ پکتاب دا اللہ فین نوائی جاہدو لنا سے یقینا فیدائی دا مجاہدی دا پارد اقفل زان دا فین نوائی جاہدو لنا سے یقینا فیدائی دا پارد اقفل زان دا زان لا فائدہ کئی او اللہ و ازمان تار ضرورتی سا ان اللہ ان اللہ یقینن اللہ لغنیون خواقا بے پروان آن العالمین دے عبادت مخلوقاتون دا اللہ زمگا عبادت ضرورتی سا ان اللہ یقینن اللہ لغنیون عن العالمین خامقا بے پروان عبادت مخلوقاتون سورت کے سلور بشارتون اور کئی اول بشارتو اس خبری والذین آمنوا اوہا کسان کے مومنان دی واملو صالحات عمل کری نیکا نیک عمل مجاہدہ کری اسی سے کرے دین دکھولو کے پامال کو لکے لنو کم فیراناو خام خالد بکمگاو انہم ددینو سیعاتیم تکلیفنا مصیبتنا ددین ولنزی انہم او خام خابت دبور کمگا دیتا آسنا لئی خیستا بدلا کانو یا ملون کی دی کولو اللہ خیستا بدلا بور کما ولنزی انہم او خام خابت دبور کمگا دیتا آسنا لئی خیستا آغا بدلا خیستا بدلا دا غی عمل کانو یا ملون کی دی کولو اس دیم امتحان دیم مجاہدہ ابتلاء دا مور او پلار مور او پلار دید طرف نو امتحان نازی واسین الانسان او حکم کلے دیم انسان تا وسیعت لفظ وسیعت رولو وسیعت اغیط ہوئی چو سر امری دا مرک پوخ کیا گا وسیعت کئی یعنی آغا آخری خبری کلا سڑے مرچی او پزن کدن کیا خبری کئی نا بیان بدلی گی ایت وصیت ہوئی جلتا لفظ دا وصیتی روڑو یعنی دا آخری فیصلہ دا اللہ آخری خبر دیکھ رد و بدل بیان را دی مور او پلا سر و احسان کہے وحسن الانسان او حکم کرے دیمگا انسان تا دیوالده ہی مورو پلار سارو خسنا دخی گڑی چی مورو پلار سارو خی گڑا کوا مورو پلار سارو احسان کوا وحسن الانسان بیوالده ہی خسنا او حکم کرے دیمگا انسان تا دیوالده ہی مورو پلار سارو خسنا دخی گڑی مورو پلار سارو خی گڑا کوا او که دا مور او پلار دا اللہ دا حکم نا خلاف کئی بی ممنا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے دا آغت اکل ایمان دورو دا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورو اے قسمو کرو واللہ لا اتم طعاما واللہ اسرب سلاما حتا تا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ زبا خوراک نکوماو زبا سخاک نکوماو خوراک ساک پا نکوماو کی ترسوتا کفر نکلے پا نبیر اسلام نا اللہ آیتی نرو لے گا چدا خو یومو لکا پلار موسرشی نمی منا وین جا دا کاؤ او که دهی کوشیش کئی دا مورا پلا دوارا پتا باننی لیتو شرک بی دیر پارا چی شرکو که تما سراو ما لیسنا کبی ہے علم صفت موزحا پا شرک واسم دلین نوی ما لیسنا کاؤ چنوی تانا بی ہی پدیبانی علم دلیلو فلا تو تے ہماؤ پس ممنا دری دوارو مولا پلار دربانی کوشش کئی در شیر خبرات کئی شریعت نا خلاف خبر کئی فلا تو تے ہما پاس ممنا دری دوارو اور نبی علیہ السلام فرمائی لا تو آتا للمخلوق ایمان سیت الخالق جدا اللہ نا فرمانی پکرا دی ندر مخلوق تابداری مکاو فلا تو تے ہما پاس ممنا دری دوارو الی مرجی حکم ما تراتل واپس کی دلتا سوری فونا بے حکم پس خبر وکم تا سولارو بما پامانی کنتم تعملون چی تاسو کولو دیم بشارتو والنزین آکسان آمنو چی مومنان دی ایمان رو لرے واملو سوالیاتی آملی کلی دینیکو در سنت مطابقو لَنُدْخِلَنَّهُمْ خَوَخَا دَخِلْ مَكُمْ غَدَيْلَرَهُمْ لَنُدْخِلَنَّهُمْ خَوَخَا دَخِلْ مَكُمْ غَدَيْلَرَهُمْ فِي الصَّالِحِينَ فَنِكَانُكِمْ وَمِنَ النَّاسِ وَمَعْجِرَ خَلْقُنَاهُمْ مَنَوْسُوكِ يَقُولُ چِوَائِدَيْهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ایمان نُرِمْغَ فَالنَّ پس کلا چه تکلیف ورکنه چه پلا رضا اللہ کی جعل فتنة الناس نگرزی تکلیف دا خلقو کعذاب اللہ پشاند عذاب دا اللہ ولئن جاء کتر راشید نصر من ربک امداد در ابتانو لیقولن خواه خواهی انا کننا ماکم یکنن گتاسو سریو اولیس اللہ آیا نرے اللہ بے عالم ویا بما پابانی فی صدور العالمین کی پاسنو دا مخلوقاتو کی دیں ولعلمن اللہ الذین او خواہ خاصر گندی اللہ آکسان آمنو چیمان روڑے لے پر امتحاناتو دا منین ولعلمن المنافقین او خواہ خاصر گندی اللہ منافقانو کلمی ویاسی او دین سجیہ دنیا کردئی درہم ابتلا جہاد علماء سو سرا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمائی حل افسد الدین الا الملوک وابار سوئی ورحبانو ہاؤ دین نرے اور انکڑے مگر ناکار باستانو ناکار ملیانو ناکار پیرانو وقال اللذین ہمیشہ ویا کسان کفرو چیا کے پٹ کرے لے سطلوہ قینادن کفر لوگا ایمان پٹول یہاں کے پٹ کرے لے للذین کسانو تاو آمنو چی مومنان دی اتبعو سبیلنا تابداریو کئی تابی سیزمگا دلارو ونحمل خطوایاکم ونحمل او باربکم گا خطوایاکم گناونا ساسو تاکا پختو کئی ہزار گنے زمان پغارا اللہو ادا درو جنے وما هم بے حاملینا او نیلے پورتا کون کی من خطوایام دا گناہ ددائیں من سین سنبرو انہم لکاذبون یکنن دائی خواقا درو جنے ولحملن اسقالهم او خواقا پورتا مکی بوجنا دا گناہ انو ددائیں واسقالن او بوجنا دا گمرا کلو ما اسقالهم سرر بوجنو ددائیں وَلَيْسَأَلُنَّا خَامَخَا تَقُوز بَوْشِرِ دَئِنَاو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَدَ قِيَامَةِ عَمَّا دَغِي كَانُوا يَفْتَرُونَ كَانُوا جُودَي يَفْتَرُونَ كِي جُورُ الْبَئِ وَلَقَدْ عَرِسَّلْنَاو وقت امتحان بسم رئی دے واقعا دے نوح علیہ السلام دے نوح علیہ السلام نم عبداللہ نوح و تذکوی چی جرلی قوم دپارا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَبَتَاكِي سَرَوْا رَلِقِرْ اُنْغَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَوْمِ اِقْبَلْ قَوْمْتَاوْا وَلَبِسَ بِهِمْ بَدْرَنْغِ تِرْكُو پَدَئِكِ أَلْفَ سَنَةٍ ذِرْكَالَوْا إِلَّا خَمْسِينَ عَامَوْا مَگر نَا پَنزُو سَوْا پَن وَسْعُنِ وَالْضَيْلَا تُوفَانَوْا وَهُمْ ظَالِمُنَا دَيْلْ ظَالِمَانَوْا فَانْجَئِنَاهُ فَسْخْلَاسُنْغَ دَلَرَوْا وَصَحَابَ السَّفِينَةِ مَلْكِرِ رَكِسَئِ وَجَعَلْنَاهَا اَوْغَ ظُلِهُمْغَ دِلَرَوْا آيَةً لِلْعَالَمِينَ نَخَادَ فَانَدَ مَخْلُوقَاتُ وَاقِعَ ابراہیم علیہ السلام او کیفیت امتحان که جو اندی اور کی بریا شئی لکه ابراہیم علیہ السلام اچھا چولے ہو و ابراہیم علیہ السلام اس قال لقومی ہی یا کانچی ویم قل قومتاو او بدللہ عبادت کو یود اللہ و تقوہ او ایرے گئی داللہ ناو ذالکم خیر اللہ کم دانگی کیزل غلیتا سلراو ان کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گئے انما یقنن تابدون من دون اللہ عبادت کوئی تاسو بغیر دا اللہ نو آسان اندہ درگاہنو و تخلقون افکاو او جڑوئی تاسو دروغاو ان اللذین بیسکا کسان تابدون من دون اللہ کرامت کوئی تاسو بغیر دا اللہ نو لا يملكون لكم واغاني تاسلروا رزقا رزقا وفبتا فصلت عند الله رزقا فنزا الله رزقا وابدوه وعبادته كيد دي الله واشكروا له اشكر ما سيد دي الله إليه ترجعون دي الله تموافق كل سيطانسو وإن تكذبوا او کجری دی درو جن کیا کئی ساو ادخال اللہی دی پار سلیمین کی دار اللہ خبری و این تو کذبو او کدی درو جن کیا کئی ساو فقن کذبانو پتا کی سرا درو جن کیا کڑیو او ممن قومن من قبلکم مکن سا سناو و ما حال الرسول او نسر پیامبل سلام باننی الا البلاغ المبین مگر رسول نیخکاراو او لم یرو آیا دین گوری کیف یبدیو اللہ الخلقا کیف یبدیو سنگ یو اللہ پیدا کی اللہ خلقا مخلوقات ثم یعیدو بیا بواپس کی مخلوق لرو ان ذالک ایک نندہ کر علاللہ فلا بانی یسیر آسان دے قل او آیاتے پی عملی صلاة والسلام سیرو گرد فلانے پر مکہ کے فانظروا فسوگنے کے فبدال خلقا سنگ پیدا کرے دے مخلوقا ثم اللہ بیا اللہ ینسی انشت الاخرہ پیدا وکی پیدا کو لنور سارا جوڑی اللہ پجوڑو لنور سارا ان اللہ انسان بان هر یو زنده سر به پورته کی جون دی به کیون سی ان ذات الاخره جوړای په جوړولو پیدا کای په پیدا کولو نور سارو ان الله یقینن الله علا کل شیءن قدیر پر یو سین باندې قدرت والنه یعذب عذاب ورکی من یشاء چلے چخوا خسی ویرحم من یشاء اورحم کئی چامنے چخوا خیسی ویلہی تقلبون او دی اللہ تبا ویلہی دی اللہ تا تقلبون وفس فکرے سیطان سو وما انتمونی تاسو بموجزین اقلاسی دن کی عجز کون کی اللہ لرا حاصل مانا لازیدون کیلہ اللہ نو فیلان پزمکہ کی ولا فی السمائے اور پاسمان کی وما لکمونی سیتا سلمین دون اللہ بغید اللہ نو من ولی سکدوس ولا نصیر اون امدادی والنزین وکسان کفرو چکا فرانی کور اکنے بی آیات اللہ بیتن دانو ولقائی اپ ملاقات دانو اولائی کرا کسان یا ایسو نامی درید ایمی رحمتی زمان در رحمتنا زمان در جنتنا وولائی کرا کسان لهم سنین دید عذاب علیم عذاب دردناک ادخال اللہی ختم سون وما کان جواب قومی ننو جوابا دقام در ابراہیم علیہ السلام الا ان مگر دا خبرا قالو چویل بذین اقتلوہو وجنه دلنا قتل که دلنا او حرقوه یا وصدو دلنا وانجاو اللہ نخلاص که دلنا اللہ من النار دا اورنا اورنا خو نخلاص رو اور کو خیا چولے ہو حضر دویچ اور نخلاص کو مانا دا وانجاو اللہ پسخلاص که دلنا اللہ من النار دا سوزولو دا اورنا سوزولے نو اور کی خیا چولے ہو ان نبی ذلك اکنن فضی بیان کے لآیات خام قاتلین دی لقومی یؤمنون دفار قوم دا ممنانو وقالا اول ابراہیم علیہ السلام انما تاعتم یکنن آجنی ولی تاسمین دون اللہ بغیدان لانا آسان اندر گاؤنا موعداتا بینکم سبب دا محبت موعداتا سبب دا دوست ہے دا محبت بینکم پمینتان سوکے الحیات دنیا پا جنن دنیا کے سمیا من قیامتی بیا پورن دا قیامتو یا فرو انکار بکئی بازو کم بازن ساسنا بی بازن پا بازو باننی ویعلانو لانت پلیگی بازو کم بازن ساسنا بازن پا بازو باننی وما واکم النارو اوزے ساسو چلے اور دے وما لکم من ناصرین انا بیتا سلرا سوکم دادی فآمن لہو لوتا تازکو کو لہو دلرا انہی لابراہیم علیہ السلام چے تازکو کو لوتا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام اورارو بتیجا فآمن لہو لوت تازکو کو دے ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام وقالا اوہل ابراہیم علیہ السلام انی مهاجر الى ربی انی مهاجر یکن زدن کیمو الى ربی رب زماتو انہو هو العزیز الحکیم یکن اندالو دین غالب حکمت والو واہبنا لو اوارکم گدتاو اسحاق اسحاق علیہ السلام ویعقوب ویعقوب علیہ السلام وجعلناه كذلما في ذريتي باولادتك نبوته نبوته والكتاب ورقل كتابا واتينا اورقلهم غدتا اجرا اجزنا في الدنيا بدنياك وانه يقينا في الاخره باخرتك لمن الصالحين خمقا كامياب نبوي ولوطا واكيد لوط الاسلام جہاد مع نفس بائن تفرے کئی اذا لوت علیہ السلام قوم جہاد مع نفس نو کرے لیواتا دی کولو بچبازی کولا لکان ساتل علکان سرے بچے دی کولا نو انجام سسو اللہ پی لکان بارانو ورولو اور شرک کولو زمکے پی اٹھا کا ولوتا نو لوت علیہ السلام اذ قال لقومی یاد کیا جیل قل قوم تاو انکم یکنن تازو لتاتون انفاہیزا تاو قام خاناتکو انتاسو بی حیین تاو ما سبق کمولان دیوالے نے اکڑے تاسو ناو بیہا پدی لیواتت بانی پدی بد فیلائی بانی من آہدین یوتن من اللہ علمین دا مخلوقات ناو آئینکم اے بیشک تاسو لتاتون رجالاو خاما خراتکوی تاسو سلو تالکانو تاو و تاسو اون سبیل اپریکوی تاسو لاری لنسلو و تاسو نوراتکوی تاسو فینا جیکم المنکر فانا جیزو مجالسو تاو آنا کار مجیسنو تاو فینا جیکم المنکر فامجیسنو ناکارتانا جیزو تاو وما كان جواب قوم نو جواب دقوم دنو إلا أن مغدا خبرو قالو چوين بدي اتنا راتو كم نتاو بعذاب الله وعذاب دا الله إن كنت من الصادقين كشري اتدرشتين نو قال اوهلو صلی السلام رب انصرني وارب آزمو امدادو كي زمان القوم المفسدين فخلاب دو قوم نفسات کے ان کو دورانی کے ان کو ولما جاءت رسلنا او ہر کلا چراغے فرشتے زمگا ملیکے زمگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تاو بالبشرا پزیری ساراو قالو اوئلے اننا اکلن گا محلکو حالاک ان کیو آل حاضر القرآن دے دیکھ لیوالاو ان اہلا بیدک اس کی دن کی دیکھ لی کانو ظالمین اودئی مشرکان قالا اویل ابراہیم علیہ السلام ان فی آیقنان پر اکلی کی لوتواؤ لوت علیہ السلام نے قالو اندئی نحنو آلم انگا خفوئی کو بمن پہنچا ماننی فی آج پر اکلی کی دی لنو نجیان نو خواہ خلا اخلاص فکم گا دلراؤ خواہ خلا اخلاص فکم گا دلراؤ و آلو آتابدہ دلراؤ علم راتا مگر خدا دداؤ کانت وی بداؤ ودا من الغابر ان پاتے کی دن کنا پاسداب کے جمع تبلیغن روڑا جمع تبلیغن غالب اکا پا مذکر پا معنی غالب کو غابرین غابرات انوی کانت من الغابرین ودا من پاتے کی دن کنا پاسداب کے فلما انجاعت رسولناو اور ہر کلا چراغے لوت علیہ السلام ہر کلا چراغے انسازی زمگاو لوتن لوت علیہ السلام داؤ سی ابہم ہم جن سو پدھئی باننی پراتو تدھئی باننی وزعاق بیمو تنگے سے پراتو تدھئی باننی زرعن زرعن پختائے وقالو آوین دی لا تخف وقالو آوین فرشتو فرشتوی لوت علیہ السلام تا وقالوا اوين فرسو لا تخافوا ما يريغا ولا تحزنوا مام جنكيغا انا منجو كيكنن من جادر كوتا تا خلاصهم تعالنا واهلك وتابدار تا الا امراتك مگر خزن تا كانت من الغابرين ولا رفاتكن كنا فاغذاب كي محكم وي اسم وي كانت من الغابرين کانت من الغابرین جمع تغلیبا ولا پاتی کی دنکنا پا عذاب کے انا بیزا کمگا منزدونا دالی جنکی و عذابانا اہل حاضر قریت فا اہل لری کلیوالا باننی ریزن انا منزدونا یکنن مگر لی جنکی و عذابا علا اہل حاضر قریت پوشی دنکو دری کلی ریزن عذابا من السماء اید برناو بما کانو یفتقون فساوم دا اتنے ما تم کنو کنو دا اللہ ولقد ترکناو او بتاکی سرا پر خودمگا من حال دیناو آیتا نخ بینتا مخکاراو لقوم یاقلون نفان قوم چاکن نکارو اقلی واقعیل شیب علیہ السلام نفال رت صلی ویل آمن جنا قوم سوئباو اور لگلیمگاو یود علی سویم علیہ السلام فقالا نوحی سویم علیہ السلام یا قوم عبد اللہ و قوم آسمان دیبان رتو لکتا مکی اللہ تا ورجو اومه او اكيد وسان د يوم الاخره دا ورځ د اخرت او ولا تاسو مګر نه فلاده پس مګه کې مفسدين فساد كون کې وکذبوا بني درو جن کیا کرن سے بلے سلام فاقذت عمر رجفتو پس انی اندائی لرا زنزلی فاسباہو پس اگنزین دلدائی ایداریم جاسمین ایداریم پکورنو پکور دلے کی جاسمین پر مخی پراتاو وآدو سمود آدیانو سمودیان وقد تبینو بتا کی سرا سرگن کری دی لکم تاسو لراو عذاب مم مساکنم دا زیونو دا دیناو و زیناو خین تکری لهم الشیطانو دینا شیطان آمالهم ناکر عملونا دا دین فسود دا امانی سبیلین بن کری دی دیناو دلار دا اللہ ناو وکانو مستبصرین او او دی مستبصرین اخیاراو وقارون او یک قارون وفرعون او فرعون وحامان او حامان قارون فرعون حامان قارون مالدار فرعون بادشاہ حامان وزیر وقارون او یاد کا قارون وفرعون او فرعون وحامان او حامان سچو غی ولقد جاء اهم وبدا کی سر راغلو دیتا راغلو دیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بالبینات پوازے ہو دلائل باننے اللہ وکت مالدار انو قارون یاد کا کدا خدای توب دا دعوه که نو فرعون یاد کاؤ او کدا وزارت دعوه که چیز وزیر ما حامان یاد کاؤ قارون سوشو ها فرعون سوشو حامان سوشو لگی یاد کا و قارون یاد کا قارون و فرعون یاد کا فرعون و حامان یاد کا حامان او سوشو و لقل جا محبتا کی سر راغلیو دیتا راغلیو دیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مل مجینا تی پوازی ہوتا لین باننی فس تاک برون دی زانغٹو گانو بلا دی پس مکہ کے وما کانو سابقین آلو دی بچیدن کی دا عذاب دا اللہ ناو آلاو اینو دی دا بچیدن کی دا عذاب ناو فکل انہاری او دا قومن ناو آخذنا انی امگا بیزن بی پس آف دا جرم دا ناو پس آف دا گناہ دا داو وَمِنْهُمْ فَضْبَاجِنْتَ دَيْنَاو مَنَا سُوْكِيَا رَسَلْنَا چَرَوْ لِقْلُمْنَا لَهِ فَضْبَانِنِ حَاسِبَاو بَارَانْ نَكَانُو قَوْمْ دَلُوتَ الْإِسْلَامْ آخُ دَعَوَنْ دَيْكِ هَنْغَامِ سَحَرْ قَرْدُ قَوْمِ لُوتَ رَا زِرُ زَبَرْ سَحَرْ پَوْخِ پِي عذاب رَالُ زِرُ زَبَرِكَو زمکے پہ اُلٹا کا حالکان ساتل بدفیلی بولا حالکان سرا کانی بیبانی ورولو فکلن پس ہاریوں در قومننا آخذنا انی علمگا بی دمی پس افدا جرم ندیو فمن او پس باجید دینا منا سوکیا سرنا چرلی گلیمگا لے پس باننی حاسبا کانی ومن او ما باجید دینا منا سوکتی آخذت اول سویحاو چینی ولی عدلنا چغی قوم دا صالح علیہ السلام ومن اوما بازی لدینا منا سوکی خطبنا کی مندلی امگا بیہیدلنا الو ارضا پس مگا کے جاند قارون ومن اوما بازی لدینا منا سوکو اغرقنا چغن قری امگا قوم دا نوح علیہ السلام وفرعون یار وما کان اللہ ندی اللہ لیظلمہم کی ظلم کی پدیبان نی زیادیو کی پدیبان نی ولیکن کانو لیکن او دی انفوسهم یزیمون پا قلو زانون باننی ظلم کون کی مثل اللہ زینا صفت دہا کسانو اتعادو چنی ولی دی من دون اللہ چنی ولی دی من دون اللہ باید اللہ نو اولیاء آنور مددگاران کما سلیلان کبوتو پشان نجالی رجو لگی دے ایتا خضت میں تا چیزو کڑے دے کورا کور سرے دے سلور فیضو رجو رئی نور نے بس کئی دشمن نے بس کئی باد باران نے بس کئی اور دے ایسے اسرت ہو سامان بھی بکی دے جو لان کور کی دائیوم نشتا نی دے نور نبت کولی چی نی دے دشمن نبت کولی چی نی دے باد باران نبت کولی چی او نبکی ایسو ایسرتی دا مشرک مثال داره مثل اللذین تخذو مثال دا کسانو چنی ولیده من دونه باید اللہ نو اولیاء آنور مددگاران کما صلیران کبوتو پشان نجالی نجوڑا گیره ایتا خذت بیتاو جو کریوی کوراو و این آهن البیوتی او بیتا کا کمزور لکرنناو لبیت لان کبوتو خاما خاکوٹا جولا گیره لو کان یعلمون کاس کنی پویدلے ان اللذین بیتا کہا کسان یعلمو چی پوئی گی ما ان اللہ یقینن اللہ یعلمو پوئی گی ما پابانی ادونا چرمت کئی دین من دونی باید اللہ نو من سین سربرو سشین وہو العزیز الحکیم او دا اللہ علیف دے حکمت والاو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ دَا مِثَالُنَا نَضْرِبُهَا بَيَانًا غَزِيلًا لِلنَّاسِ لِفَرَضَ خَلْقُ وَمَا يَعْقِلُ عَنْهُ فِي بَدِيعِ مِثَالٍ بَانِي إِلَّا الْعَالِمُونَ مَغَرَّ عَالِمَانِ مُكَلَّفُ طول خلق دي او کوئی صرف عالمان دي نور بتقلید کئی وَمَا يَعْقِلُ عَنْهُ فِي بَدِيعِ مِثَالٍ بَانِي إِلَّا الْعَالِمُونَ مَغَرَّ پُيَا خَلَقُ عَالِمَان خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ فی نکلی ری اللہ اسمانونا والآدان مکی بالحاقی لپانا دسر گندر دا حقا لی اظہار الحاقی این نبی ذالک اکنن پا دی کار کے لآیتا خواب خاتل اندیر و دانیت دا اللہ لآیتا للمؤمنین خواب خان نخل پا دم مومنانو قتل ما اوہی لیکا کہ امتحانات را جنو قرآن زیاد زیاد للا من زیاد کوا عبادت بدنی دیر کوا دپار تثبت ہو نبی علیہ السلام بانے بچے مصیبت تکلیف را زیاد تو من بیڑیر کولو حدیث شریف کی رازی منزن بیڑیر کول نکا اللہ وی وستائین وی صبر وی صلاح امداد غوالی دا اللہ نا پا صبر او پمانز سرا اتلو ما اوہی ایلے کاؤ اولو لاوان چوئے کنیسی تاتاو من الكتاب الى القرآن نو فاقم الصلاة او فاوندی قواد مولو ان الصلاة بشك منتل تنها منك يعني الفاشاء دا بحينا دا فلت کارنو والمنکنو دا فلت فعلنو دوئے ومانا دا صلاة ان الصلاة دوئے ومانا دا صلاة زاد المسیر کی ابن جزی رحم اللہ دا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدوے امانا کئی ان الصلاة بیشکا قرآن دوے امانا صلاة قرآن دیکھا سورت مکی دے صلاة عبادت بدنی نو قرآن کریم دام عبادت بدنی کے رازی ان الصلاة یقینا قرآن چلے تنہا من کئی ان الفاشائی دا پلیت کارناو والمن کرونا پلیت فیلنا ولذکر اللہ اکبر او خامخا کتاب دا اللہ دا دیر لوی کار دے اکبر اکبر دیر لوی کار دے وی دا اوزگار دی وی اوزگار نی ولذکر اللہ اکبر او خامخا کتاب دا اللہ دا دیر لوی عبادت دے دیر لوی کار دے او پا دیو آیات کی وقت سو دلی اول وطا کتاب و اتلو ما اوہی اہلے کا من الكتاب بیا قرآن تا منذ ان الصلاة او بیا وطا ذکر ہوئی ولا ذکر اللہ اکبر او خامقا ذکر دا اللہ دا دیر لوی کانے ولا ذکر اللہ او خامقا کتاب دا اللہ اکبر دا دیر لوی سینے او سور فرقان کی وطویلو آیت باؤن کی وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا كَبِيرًا کبیر اکبر وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا او جِهَاد کمان دائی سرو و بیانو لدى قرآن سرو جِهَادًا كَبِيرًا جِهَاد الوین لوی جِهَاد وَجَاهِدُمْ بِهِ او جِهَاد کمان دائی سرو و بیانو لدى قرآن سرو جہاداً کبیرہ جہاد لئے ولذکر الله اکبر او خواخوا کتاب دا اللہ دا دیر لے کار دے کبیر اکبر جہادا کبیر ولذکر الله اکبر او خواخوا کتاب دا اللہ دا دیر لے کار دے واللہ یعلم واللہ پیما پامانی تسنعون چیک وی تاسو ولا تجادلو او جگر مکوی آل الكتاب آل کتاب ازدارو الا باللتی مگر پاہ مسلمانی ہی آسانو چا خیستا مسلنا خمسلنا ابن جزیر رحمه اللہ دا زحاق نوی ہی لا الہ الا اللہ آسان آخیستا مسلنا دا لا الہ الا اللہ الا اللذین استثام قطیب مانا لیکنو الا اللذین لیکن آکسان ظلمو تی ظالمان دی زدیان دی من هم تدهیناو وقولو آوائی دی آمان نایمان دونی مگا باللذی پاس بانی پا کتاب بانی انزل ایلیناو چرا لگل شید مگا تاو و انزل ایلیکم ورا لگل شید تاسو تاو و الہو ناو مددگار دمگاو و الہو کمو مددگار ساسو واحدن یودین وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ أَمَدَدْگَار زمگا مددگار ساسو یا کیو دے شیخ القرآن نحیم اللہ فرمائل پنج پیر کی یو اندو ہوا فخواہ ابتدا کی چی مسئلہ بیانو لا وی پنج پیر کی یو اندو ہوا چندو عبیداغی نمو نابا کلا کلا ارالا یو ذلی آل دکیو بودا سڑے و بابا و زریب بابا نمو نو شیخ القرآن رحمه اللہ آوی ما کتاب کتو ویدار آلا ویماوی جداب امی بیاو زکارو بس ویماوی توی چندو آبائی اگر زریب بابا وی چی دا چندو آبائی او دا زمگ یوخ دے دے وی خام ویداری روی گزور پسی ورزمان ومن دور علاوه ما کتاب کتو ماهی چیزتینا اوز پدین اسنگ اخلاسی کم بودای خضاوا وی چیا لارا نواتای زریفا تاسوی دی چیز چندو دا زریف یوخ دی ناو خاندل چیدا خو مولی شیب چی نظام خلاس کرده دی ناو تی چندو ابای وی تا چا پیدا کری وی اللہ اوی زه چا پیدا کړم وی الله وی یو نشو وی وای دا جوړی مولای چې برا سره ټوک کړی دا وی الہوکم الہ واحد وی الہنا وی الہوکم واحد امدادگار زمګه امدادگار تاسو یې کېو دې و نحن له مسلمون امغه دې الله تعالی کې حضور کېو وکذالک هم دا انزلنا الیکو ذالک له موږ تاسو کتاب قران فالذین فساد کسان آتے نام ان کتابا چور کریم گا دیتا فهم دا کتابا پوئے دا قرآن دا قرآن پوئے چا اللہ چا تور کا دا لیر لوے نعمت تے سورے بقرہ کی دیسی دی یو تل حکمتا میشا درے مسیح پارا سورے بقرہ آیت 269 یو کم آئیم کی یو تل اکمتا میشا و میو تل اکمتا فقد اوتیا خیرن کسیرا یو تل حکمتا اور کئی پویا پا قرآن ماننی حکمتا پویا پا قرآن تسخیل مانا کئی مدارک مانا کئی ہی المعرفتو بالقرآن نا پویا نا پا قرآن ماننی حکمتا یو تل حکمت آو ورکئی پویا پا قرآن ماننی مئیشا آو چالرے چکو غشی ومئیو تل حکمت آو چالرے چکو کشا پویا پا قرآن ماننی فقد اوتیا خیرن کسیر آو بدا کی سر ورکلے سودت آو خیر کسیر آو اللہ تڑیر خیر ورکو فقد اوتیا خیرن کسیر آو دا کی سر ورکلے سودت آو خیر کسیر آو وما یذکرون او پن ناخلی الا اولو الالمانب مگر خاندان ناخلنو الا اولو الالمانب مگر خاندان ناخلنو دلتا سورین کبوت کی موئی وکذالک هم دارنگی انزلنا الیک الكتاب رلگرم گتا تا قرآن فاللزین پساکسان آتینام الكتاب کیور کرم گتا کتاب فهم دا کتاب و پوین قرآن یؤمنون به ایمانونی پر قرآن ماندی ومنها اولای و باز رضی کسانونا منها سوکی یؤمنو به ایمانونی پر قرآن ماندی او باز انکار کئی وما یجادو بی آیاتنا او انکار نکی پاتنو زمگا الا الكافرون مگر کافران وما کنتان وما كنت تدعو نيتا تلستيتا من قبل ممكن دينه من كتاب انس كتابا ولا تخطه آن دي لكله دي لرا ولا تخطه آن خط کره انتا آن دي لكله دي لرا بيمينكا فخلال تاباني اذا لن تاب المبتلون كده لكله تفكيرو كله اذا لن تاب المبتلون نپداوكي اذا لن تاب المبتلون پداوكي شاك بان کرن باتلانو بل هو آيات بيناتون بل هو بلکنا قرآن آيات بيناتون دلائل دي واضحا في صدور الذين فسنو دا کسانو کی اوتو العلم آتی ورکنے سے روتا علم اوتو العلم آتی ورکنے سے روتا علم علم عالم ستوئی چاتوئی دا عالم تعریف اوتو العلم آتی ورکنے سے روتا علم عالم تعریف دا عالم چاتوئی معرف القرآن لکی شپاگم جلد سوا 694 کی عالم کی تعریف امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے دا مخ کی دا آیت نمبر 43 وما يعقلها الا العالمون دې آیات تلاوت وکړه او فرمایا کې عالم وہی شخص ہے جو الله تعالی کے کلام میں غور و فکر کرے عالم هغه سره چې الله کتاب کې غور و فکر وکړي اور اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے اللہ جے کمے کمو کارن با ناراض کی گی لائن ازان بچ کی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا صرف الفاظ باندے سڑے عالم کی گی نا جب تک قرآن میں تدبر اور غور فکر کی عادت نہ ڈالے تو جو جے قرآن قرآن کی دا سوچ اور دا فکر اور دا تدبر عادت میں جوڑے اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے اور ترسو چے قرآن خپل عمل دا قرآن مطابق جو کرنی دارنگی عالمو تفسیر قرطبی لکھی عالم چاہت ہوئی عالم آد ہوئی چاہ پا قرآن بانی پوئی کی قرآن بانی کوئی کیا غطا عالم ہوئی وما یاقلوها الا العالمون نبوئی گی فدیبانی مگر پویا خلق از عالم ہو سورہ مجادلہ کی بیار واللزین اوتو العلم درجات اللہ لسی چاہ دا قرآن فاہم ہو پویا ورکری داو درجہ دا اللہ پنی دوچہ تدا نزل درکوئی بل ہوا آیا تم میناتن بل هو بلکنا قرآن آیات بیناتن دلائل واضحا فی صدور اللذین پسنو دا کسانو کی اوت العلم چورکنے سے روات علم نا قرآن وما یجہدو بی آیاتنا اینکار نکی پیتنو زمگا الا الظالمون مگر ظالمان زجر رکے بی انکار القرآن وقالو اویل بدئیلونا انزل علیہ ولن راجی پری پیمبر بانی آیاتو من ربیہ دلائل موجدی درم ددنا قل او ایواتے پیمبر صلاة والسلام انما الآیات یقنا موجدی ان اللہ پنید اللہ موجدی پنید اللہ لی دموجدو اختیار اللہ سرے لے وانما یقنا انا ذاتما نذیر مبین یرور کون کے ما اخکارا زنذیر ما یرور کون کے ما ترغیب للقرآن عالم یقویم نذیر جر پسبانی ورکم پا قرآن و ترغیب للقرآن زکان سور انعام کی دیشوی دی ومن سپارہ سورة الانعام آیت نمبر 51 کے نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم کئی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُنْسَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمْ وَأَنذِرْ بِهِ او يَرَوَا خَلَقَا فَلِي قُرَانْ مَانِنِ انذار ورکا یر ورکا پا قرآن وَأَنذِرْ بِهِ او يَرَوَا خَلَقَا فَلِي قُرَانْ سَرَا پیدو چال اور کئی الذین آکسان آکسان تا یخافون شینی کی دئی ایو شروع الی ربیم چی جمع مکرشی دئی را قلتا نو پدی قرآن بانی انذار ورکا یر ورکا پدی قرآن وی یر و پدی قرآن بانی ذکر دتا وینما انا نذیر مبین او یکنان زنجر ورکون کے ماخ کارا انذار یر پا قرآن ورکو ما نو اللہ وی عالم یکویم آیا کافی نئے دین پارا عالم یکویم آیا کافی نئے دین پارا انا انزل نیکنن گرہ لگلے علیکل کتابا پتاوانی قرآن یتلا علیم چلو سیکنگی پدائی باننی دا قرآن والا کافی نئے دین چلے نور کتابن پر سکر دی ان فی ذالک لرحمتانو یقیناً پنی کتاب کے خام خا رحمت ہے و ذکر اوپن دین قومی یؤمنون بار قوم دا مومنانو قل او آیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کفا باللہ کافر اللہ بینی پمین زما کیوں بینکم پمین ساسو کی شہیدن گوا گوا حضر نبی علیہ السلام پر صداقت ہو یا لمو پوی دی اللہ ما پاپا نبی سماواتی چی پاسمان نوکی دی والا دی اپس مکو کی والنزین وکسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے دی بالباطل پباطل باننی یعنی حاکی پٹ کرے دی والنزین وکسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے دی بالباطل پباطل باننی والنزین آمنو بالباطل او ها کسان چه ایمان دوڑے پا باطل باننے آکے پھٹ کڑے لے وگفرو باللہ او کفر کڑے پا اللہ باننے اولائی کم الخاسرون نا کسانم دیدی تاوانیانو ویسا جلو نکاو او پا تلوار غاری دیستانو او تلوار کئی دیستانو ویسا جلو نکمل آزابو او پا تلوار غاری دیستان دیدتان آزابو ولولا اجل مسمن او کچرن نیتا مقرر لجاءهم العذاب خامخا رغلب دیتا عذاب ولیاتی انهم خامخا رتبو کی نیتا باتتن ساپا رابشی نیتا ساپا عذاب وهم لا یسرون دیبن پویگی یسا جلون کا پتلوار غاری دیستانا بن عذاب عذاب لرو وَإِنَّ جَهَنَّمَ بِشَكَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَيَاتَكَ اُنْكِنِ بَكَافِرَانُ بَانِي يَوْمَهَا وَرَضِيَا وَشَاهُمَ الْعَذَابُ كِي پَرْ بَكِنْ دَي لَرَا عَذَابَو رَا گِرْ بَكِنْ دَي لَرَا عَذَابَو مِنْ فَوْقِمْ دَفَاسَا دَدَيْنَو وَمِنْ تَعْتِعَ الْجُلِيمَ لَنْدِنَا قُودَ دَيْنَو وَيَقُولُ أَعُبُوَيَا اللَّهُ ذُوقُ سَكِيَا فَرِشْتِ وَتَوِينَ زو کو سکی ما صدا دا غیمن کنتم چوئی تاسو تاملون چې کولم په دنیا کې او څنګه نه سبا ذکر کوي د شیطان چې د مسلین لري باندې نه سبحات نه ذکر کوي اول صبح شیطان مریض لکه دا وسوسه شي یرا غریب سره اجه سره دا مسله ز کول دا قران ز کول او بیا بیانول دا ساسان کار نه دی او دلته مسافر سره یا کمزور سره و چې نه دي خلق بدل نه بوسوس کې جوړ کی نه الله وی انسانا هجرت کيو دین الله سبحانه دیتا یا عباد الذین آمنو اے زما بندگانو کسانو آمنو چې مؤمنان دي آمنو چې مؤمنان دي ان ارضی واسعتون یقینا زمکا زما پر اخنا ملک خدا تنگ نے پای کدا لنگ نے سو دا لا ملک تنگ نے نہ منق پیشل نری یو دے کی دل پری بل تلا سا دنیا نہ پار کو پئے گی دلتا دکانداری او پیسے او منڈے تڑے ہوئے جدل تا پیسی نہیں بیا دبئی تلا سے سعودی تلا سے امریکے تلا سے دنیا نہ پار پئے گی اور دین نہ پار نہ پئے گی اللہ یا عباد الذین آمنو اے بندگانو سما کسانو چے مومنان دی ان ارض واسعتون یقینا زمکه زما فراخنا او فیا یا فابدون نو خاص زما عبادت کوي یو دې نشي ځکولې بل دې لاتا یو دې نشي بیانولې بل دې لاتا او په بیا شیطان ته وایي دا هو ګرانه مسله ده کدا دې بیان کانو پیران بلې نه پری دا مشرکان کافران او دا براون کې مړ بری کې اوه دې وجني ناوی جواب کلو نفسن ذائقت الموت ناٹول دنیا چمرینو دائی مسئلے بیانائی مرکو غربانی ایسی مرادی کلو نفسن ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دمرگ دے سمیلینا ترجعون بیاو مونگا تو واپس کلے شیطان سو اللہ بدن تپوس کئی عمر میں رکڑے و سنگنے تیر کڑے ہو نمتون میں دربانی کڑیو تا شکریہ دا کڑے ہو کناو سوما ایلے نا تور جاؤن بیا مونگا تو پس کلے شیطان سو دریم شبھا شیطان بری دلکیا چاہی شکور دا خلق دا سر دوم را امداد کئی او دا عبودی دا نعمتونی دی دا کور دے یو ذری مونگا تلیو یہ نوخار پول سر دی خوڑ کے ندیو بند نیو فارغ عالمو دسواتو او جماعت کی امامتی کولا مازغوتا نالتا مونگا بیانو کو بیارو سناسو استاسو دا خبر دیر سیدی و یہ دو نازکن اسم کنے چیزو مسافر ما جمعات تپاس را تدائی کور جو کڑے رے زمان کور چا ترے دیکھے عبودی نور مسافر سرے ما نبیا بدا چرتا زمان کہ مسئلہ بیان کم نبیا خمیدہی نپری دی اللہ وئی زوات جنت کے کور جو کما والذین آمنوا آکسان چے مومنان دی ایمان روڑے لے وامنوا صالحات آمل اکرے نیکاو لسنت مطابقا لنباو انہم خواقا جول بکم گذیتاو من الجنت لجنت غرفا بالخانی تجنی چلوان بیمنتات الانہارو لانے لون داغنا نہروناو خالدین فیہاو ہمیشہ بھئی پڑے کے نیمہ جل عاملین سوخا جدل عمل کا ان کو پچے ہاتھ باننے نیمہ جل عاملین سوخا جدل عمل کا ان کو دا فیرون خضاو گو رکھنا ام واحد وان فیرون وصل ظلم کئی سورہ تحریموں گو رہی یو کم دا آتو اسمہ سپارا دا آتو اسمہ سپارے آخر مخ دا فیرون خضا مواحد دا اوی اللہ جنت کے لالا کور جوڑ کے یو لسم یا سورة تحریم آت نمبر گیارہ وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مُرَاتَ فِرَوْنَ اِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا او بَيَنَي اللَّهُ مِثَال للذین دفردا کسانو امنو چه مومنان دی امرات فرعون نقدر فرعون اذ قالت کلا چه الخدر فرعون موحد و آسیه بی بی فرعون باز ظلم کول لاس خوبانه وی مخونه تټکوال ایل قالت کنا چې الخدل فرعون رب ابن لي ورب ازما جوړ کې مان را انک ازن سنا به تن کو راو فل جنته بجنن کې ونجني او خلاص حکما من فرعون نا بد من فرعون نا فرعون وعملی عدب دمانی ددنا ونجنی من القوم الظالمین او خلاص حکمان قوم دا ظالمانونا مارا دا ظلم نخلا ہے اللہ جنت کے لئے کور جوڑ کے دنیا بس کور نہیں اللہ اسے برطا جنت کے کور جوڑ کما خالدین فی ہمیشہ میں پدے کے نعم عجر اللہ ملین سخا جلد عمل کو ان کو الذين هكذان صبروا كايكلقوا بدين باندې په توحید باندې والا رب میتو کلون او پرب خپل باندې ځان سپاری دی والا باندې توکل کوي والا رب میتو کلون او پرب خپل باندې ځان سپاری دی سورۃ طلاق 30 من جباره کې وای درې میات کې و مې تو کل الله هو حسبه او چاچی زان اس پارنو پا اللہ بانی دا اللہ والا کافی دے اللہ بانی زان اس پارا ومیتو کلال اللہ او چاچی زان اس پارنو پا اللہ بانی فہوا حضن دا اللہ کافی دے دلر آو او سوری نمل کی حکم اتی امیت کی انہ سیگی فتو کلال اللہ فتو کلال اللہ فزان اس پارا پا اللہ بانی انکا للحق المبین یقیناً تو پاک و کاربانی و توکل علی اللہ او زان اس پارا پا اللہ بانی اللہ بانی توکلو کا پا اللہ بانی زان اس پارا و توکل علی اللہ او زان اس پارا پا اللہ بانی اللہ بانی توکلو کا دا اسباب استعمال کا نتیجہ پا اللہ پرگدا و توکل علی اللہ او زان اس پارا پا اللہ بانی الذين كذبوا صبروا كي صبر کړي کله کې بدین د الله وانا رب میتوکلون او پر خپل باندې دی ځان سپاری الله باندې ځان سپاری سلوره ما شبا دیوې کوم مسله دی بیان کا نبی او سو صدر کینا د لوګي باندې مرشي سو پر سرا امداد نه کوي او سو پر صدر کینا دا یې جواب کې انسانا دا زنده سر دا دومره انسانان او حشرات او زنده سر چې الله پیدا کړی دي نو دای له څوک دا کړو وګای من دا بتن لا تحملو القه او دې ته د زنده سر نو لا تحملو القه نجي په تا کوله خپل دې ځکو هغه زناور له څوک دا کور کوي حدیث شریف کې راځي مارغان جالی ننار نوروزی سار ما خام مار رازی آئی لسوک رضا کر کئی نبی علیہ السلام فرمائی حضیث شریف کلاری مرو بالمعروف ونہو عن المنکر فإن اللہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر لا ينقصر القاء ولا يقرب وجلا او کما قال اہل سلام امر بالمعروف تو یو نہی عن المنکر کوئی دا ستاسو رزق نشی کموله او نن ستاسو نیټه نشی کولې شي. شیخ القرآن مولانا مونتی سیبا هغه کوم میخې سپاره سم پاس کړي کم سنډا ډاکټر دی دار چانا زیات خوراک کوي غټ پر سړې والا نوکر کړي ټول ورځ لګیا ته گیا او ګډ والا چي هغه سړې والا نوکر کړي. شیخ القرآن نه مولا یو ځل عرب کې زمیدار ته وی ویدا غیر از دا سر خو زیدا دې څه کوي ویدا موږ دې ته وچی دا دوس کوي ویدا دې غوان ودتی ویدا دې دوس نه کوي دې تا ته خبره کوي خو دې زوجه به چلیږي نه نو په اشاره ته وایي تا مټ انګلیسی دې بډې راخلی دې ځان نه پهلوان جوړ کړي زتا ته غیا او غډو شو تل نه چو ما دې تا ته سردا شي کی یا خو سملا دا کومه تا لاره کې تیرا لنو کر کړي ځان نه پهلوان جوړ کړي تو خو زمانو کری دیتا تا داوی ویستامر ستا خیالی اللہ وی رزکو زلکو ما انسانا وقائی من نابنتنو دیر سر زند سرونو لا تحملو رزقا نجبو تا کولی اقبل رزقا اللہ وی رزقو اللہ رزقو ان کئی دیتاو وَإِيَّاكُمْ وَتَعْصُتَمْ رِزَقْ دَرْكَئِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ ونیدون کے اوپوئے دے موسکو نبیہ سبق بانگوئے